ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के एकादश कंडिका तक कुछ विचार हो गए, जिसमें गार्ग का दस पर्याय में ब्रह्म की चर्चा हुई है, आदित्य से लेकर के अब तक। आगे कंडिक मंत्र है, सहोवाच गार्ग्यो देवायं छायामय पुरुषः एतमेवहं ब्रह्म उपासे इति। सहोवाच जातशत्रुर् मामहितस्मिन् संबधिष्ठा वृत्तिरिति वा अहमेतमुपास इति। साय एतमेवम् उपास्ते सर्वं हैवास्मिन् लोके आयुरेति। नैनं पुरा कालान् मृत्युरागच्छति। सोवाच गार्ग्यो एवायं छायामय पुरुषः एतमेवहं ब्रह्मोपास इति। सोवाच जातशत्रु मामैतस्मिन् संबधिष्ठा वृत्तिरित्वा अहमेतमुपास इति। य एतमेव उपास्ते सर्वं हैवास्मिन् लोके आयुरेति। नैनं पुरा कालान् मृत्युरागच्छति। दस पर्याय में खंडित खंडन होने के बाद जिसको ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म ही कहने का, एकादश पर्याय में गार्ग बोलता है। सहोवाच गार्ग्य या एव अयम छायामय पुरुष। छाया दो प्रकार की छाया है, बाह्य छाया शरीर की छाया और भीतर छाया अज्ञान छाया। विशेष भी जो पुरुष दिखाई पड़ता है पुरुष छायामय पुरुष, छाया विशेष है जिसमें छाया प्राचुर्य है, अज्ञान ज्यादा है भीतर, बाहर भी छाया है। ऐसे में प्राचुर्य उसमें मठ दिखता है, छायामय पुरुष है, छाया की प्राचुर्यता है। अध्यात्म भीतर अज्ञान प्राचुर्य है और बाहर में छाया है, छायामय पुरुष। एतम एव अहम ब्रह्म उपास, मैं इसी को ब्रह्म की उपासना करता हूं, ब्रह्म मानकर उपासना करता हूं इति ऐसा कहा गार्ग्य। सहोवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु राजा ने कहा मामा ये तस्मिन् संबधिष्ठा, इस विषय में मत बोलो मत बोलो। वृत्ति रीति भाई अहम एतम उपास, मैं छाया विशिष्ट पुरुष है ना, उसको मैं मृत्यु मानकर उपासना करता हूं, मैं जानता हूं। साया एतम एव उपास, जो ये मृत्यु रूप से जो कोई भी उपासना करता है इस छायामय पुरुष की, तो सर्वम एव अस्मिन् लोके आयु रहती है, इस लोक में इस शरीर में पूरे आयु को प्राप्त करेगा, अल्पायु में नहीं जाता है। नैनम पुरा कालात मृत्यु आगच्छति, जो काल निर्धारित है सत्तायुर्वय पुरुष जो काल निर्धारित है उसके पहले इसके पास मृत्यु नहीं आता। मृत्यु माने रोगादि के रूप से आना है तो रोगादि नहीं होते इसके शरीर, माने दशम कंडिका में इसी प्रकार की बात थी और यहां वहां, और यहां क्या है रोगादि से पीड़ित होने पर भी मृत्यु आ रखी है फिर भी प्राण इसको छोड़ता नहीं, ऐसा कहा था। प्राण रहेगा रोगादि कष्ट झेलेगा किंतु रोगादि माने मृत्यु को परिचय है, वो मृत्यु आ गया, रोगादि शुरू होने वाले मृत्यु सामने है, क्यों मृत्यु सामने है ऐसा राजा भर्तृहरि ने कहा है। कृतांतस्य दूति जरा कर्ण मूले, कृतांत माने जिसका अंत किया हुआ के अंत करने वाले, किया हुआ जो शरीर था अंत करने वाले यमराज, उनके जो दूती है खुफिया पुलिस सिपाही है, महिला पुलिस है खुफिया वाली, जरा उसका नाम है जरा, यमराज की जो खुफिया पुलिस है महिला वह उसका नाम जरा है। वो कर्णमूले आगत समागत, कान के पास आकर के हाँ भक्ति बोलती है, यहां आगे बोलती है। आए जब ये केस पढ़ते हैं ना, कान के पास ही पहले पढ़ते हैं, जरा आगे समझना वहां उसे चिन्ह है। ऐसा किसी का केस पकड़ना शुरू होता है तो ऐसे शुरू होता है, वही है जरा आगे। कृतांतस्य दूति जरा कर्म मूले समागत्य, सम्यक प्रकार से आकर बाल सफेद होने लगे तो भक्ति बोलती है, लोकाश्रुध्वम लोगो अब सावधान हो जाओ सुनो, अब तक जो कुछ किया किया श्रुध्वम परस्त्री परद्रव्य बांछाम चतध्वम, ये दो इच्छाओं को परित्याग कर देना, परस्त्री की और दूसरे की धन की, दूसरे की स्त्री और दूसरे के धन, इच्छा को छोड़ दो आप, अब मैं आ गई हूं, अब कुछ ही दिन में तुमने जाना है। अजध्वम रमानाथ पादार बिंदम, अब तुम्हारा काम है जो रमानाथ भगवान विष्णु हैं उनके पादार बिंद चरण कमल है उनके सेवन करो, ऐसा बोलती है कहते हैं। तो ये बात यहां है तो या सया तम एवं उपास, इस प्रकार जो मृत्यु मान करके उपासना करता है तो सर्वम है एवं अश्विन लोके आयु रहती, इस लोक माने शरीर में, इस शरीर में पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, ये माने गच्छति प्राप्त करता है। एनम न पूरा कालात मृत्यु आगच्छति, एनम उपासकम, इस उपासक को पूर्व काल से पूर्व माने समय से पहले तो मृत्यु पुनः न आगच्छति, मृत्यु नहीं आता इसके पास, काल से पहले माने समय से पहले मृत्यु नहीं आता, मृत्यु आना माने रोगादि के रूप से आना, रोगादि नहीं होता कहा दसम कंडिका, यहां इतना तात्पर्य है, वहां कहा था रोगादि होने पर भी प्राण त्याग नहीं करता, प्राण नहीं छोड़ेगा इसको, ऐसा कहा था, यहां पर कहते रोगादि होगा ही नहीं। भाष्य में कहते हैं छायाम बाह्य तो तमसी, ये बाह्यतम है छाया, बाहर की अधेरा है छाया, अपने छाया जो पड़ती है बाहर, छाया बाह्य तमसी अध्यात्म से आवरणात्मक अज्ञान, भीतर भी छाया है, अज्ञानात्मक आवरण है, छाया है, छाया क्या करे ढक देना है, सामने वाला वस्तु को अंधेरा रूप है, आत्मा को ढक देने का काम करती है वो, करता है अज्ञान, वो भी छाया है, अध्यात्म में यह है, बाहर में तो छाया प्रसिद्ध ही है और भीतर में अज्ञान है, ये छाया अध्यात्म से आवरणात्मक अज्ञान है, जो आवरण स्वरूप अज्ञान है उसमें, हृदय और हृदय में माने तीन जगह है वो मृत्यु को आई है, एका देवता, एक ही देवता है, क्या है विशेषण मृत्यु, उस देवता का विशेषण मृत्यु, उस देवता को विशेषण मृत्यु का है। फलम क्या फल होगा उसकी उपासना करने से, तब कहते हैं सर्वम पूर्ववत, पहले जैसा कहा दसम कंडिका में वैसे फल है उसका, पूर्ण आयु होना है तो फिर दोबारा क्यों, फिर कहा पुनरुक्ति क्यों, उसे दसम कंडिका से समान हो तो कहते हैं मृत्यु और अनागमने न रोगादि पीड़ा भाव विशेषता, पूर्व की अपेक्षा विषय यहां विशेषता इतनी है, मृत्यु के न आने के कारण से रोगादि के द्वारा पीड़ा नहीं होगी, मृत्यु आना माने रोग शुरू होना, मृत्यु आना है, कभी भी जा सकता है रोग, मृत्यु है उसके सामने बिल्कुल बैठा है, ऐसी स्थिति है। तो मृत्यु और अनागमने न, मृत्यु या नहीं आने के कारण वहां मृत्यु आ गई थी, पूर्व कंडिका भी बातों में क्या थी, रोगादि आ गए थे, फिर प्राण इसको नहीं छोड़ता बोला था, आयु तो दोनों पूर्ण आयु होना है, किंतु मृत्यु और अनागमने न, मृत्यु को न आना माने रोगादि के नहीं आते यहां, इसलिए रोगादि पीड़ा भाव विशेष है, रोगादि पीड़ा का अभाव है और वह रोगादि पीड़ा से ग्रसित है दसम कंडिका में, इतना भेद है, बाकी समान पूर्ण है, पूर्णायु वहां भी है यहां भी है, वहां चलने वाले व्यक्ति के पीछे से श्वास फूल करके जो शब्द निकलता है वो शाब्द ब्रह्म की उपासना थी, वहां ऐसा शब्द वो माने तत्वमसी वाला शाब्द ब्रह्म नहीं, माने जब दौड़ता है कोई व्यक्ति उसके पश्चात जो शब्द आता है माने श्वास फूल करके सू सू जो होता है तो जो शब्द है वो उसको कहा था, वो शाब्द ब्रह्म से उसको कहा था, यही है। एक नंबर टिप्पणी है शरीर छाया रूपे कहते हैं, बाह्य तमसी माने क्या है, शरीर का जो छाया रूप है, शरीर का जो छाया होती है उसमें, ठीक है, ठीक है। हम कहते हैं शब्द ब्रह्म उपासक से व तमो ब्रह्म उपासक से आपकी फलम, माने एक ही फल दिख रहा है दोनों का, पूर्ण आयु जीना दोनों का है, शब्द ब्रह्म ने दसम कंडिका में कहा था तो यंतम शब्द अनुदेती का आता व्यक्ति जब दौड़ता है तो पीछे जो शब्द उत्पन्न होता है, पीछे माने श्वास के द्वारा, श्वास खुलता है शब्द आता है। तो यही कह रहे टीका में शब्द ब्रह्म उपासक सेवा, शब्द ब्रह्म माने तत्वमसी आदि वाक्य जन्य ज्ञान वो नहीं है, वो भी शब्द ब्रह्म होता, वैसा नहीं, ऐसा नहीं लेना शब्द जन्य है ये नहीं। शब्द ब्रह्म उपासक सेवा, जो शब्द ब्रह्म के उपासक जो दशम का निकाल की चर्चा थी उसके समान ही तमो ब्रह्म उपासक से आदि फलम, तमो ब्रह्म छाया को ब्रह्म मान की उपासना के ये फल है, समान फल है, एक फल फल समान है, माने दशम कंडिका और द्वादश कंडिका का फल समान है, माने पूर्ण आयु होना है। छह नंबर की टिप्पणी कहते हैं यहां तत्तुल्यम, जैसे दशम कंडिका में कहा था शब्द ब्रह्म उपासना के पूर्ण आयु होना के लिए कहा था, इस प्रकार यहां पे फल वही है, उसके समान है। अच्छा फल भेदा भावे कथम उपासना भेदा, फिर दो उपासना फिर प्रवृत्ति क्यों की, फल विशेष नहीं है समान है, तो ये प्रश्न आ गया दशम कंडिका और द्वादश कंडिका में जो फल विशेष नहीं है तो फिर उपासना भेद क्यों कर दिया, यही है टीका में शंका। फल भेदा भावे कथम उपासना भेद इतिहास संख्या कहते हैं नहीं, देखो वहां और यहां इतना अंतर है, मृत्यु और अनागमन रोगाद पीड़ा भाव विशेष, इसको समय के पहले मृत्यु नहीं आती, मृत्यु को न आने के कारण रोगादि पीड़ा नहीं होती है, रोगादि आने वाले मृत्यु आने का चिन्ह है, पूर्व कंडिका में रोगादि तो है, रोगादि होने पर भी प्राण इसको नहीं छोड़ता बोला था, यहां पर रोगादि होना ही नहीं इतना विशेष है, ऐसा बता दिया। अब व्यष्टि ब्रह्मों का चर्चा आपने जहां तक जानता था बता दिया, आगे कथन करना संभव नहीं है, अब समष्टि ब्रह्म का चर्चा करते हैं, गार्ग्य मुख्य प्राण का, प्राण के लिए बोलते हैं हिरण्यगर्भ स्मृति से कहना है, यही है सहोवाच गार्ग्यो देवायम आत्मनि पुरुषः एतमेव अहम् ब्रह्म उपासयति सहोवाचा जात शत्रुर् मामैतस्मिन् संबदिष्ठा आत्मनीति वा अहम् एतम् उपासयति साय एतमेव उपास्ते आत्मन्विह भवति आत्मन्विनीहास्य प्रजा भवति तुष्टिम् आशगार्ग्यः सहोवाच गार्ग्यो यम आत्मनि पुरुषः एतमेव अहम् ब्रह्म उपासयति सहोवाचा जात शत्रुर् मामैतस्मिन् संबदिष्ठा आत्मनीति वा अहमेतम् उपासयति स एतमेव उपास्ते आत्मन्विह भवति आत्मन्विनीहास्य प्रजा भवति गार्ग्यः। समष्टि रूप से गार्ग्य बोलना चाहता है, माने व्यस्त में व्यष्टि का कोई अंत नहीं है, सारा संसार व्यष्टि ब्रह्म है, कहां तक बताए, इसलिए समष्टि के लिए बोलता है गार्ग्य। या एव अयम आत्मनि पुरुष, आत्मा माने विराट, ऐसा अर्थ किया है ठीक है, विराट में जो पुरुष है भीतर माने हिरण्यगर्भ, विराट के भीतर समष्टि हिरण्यगर्भ है, यहां तो व्यष्टि है हिरण्यगर्भ तो यहां भी है, यहां व्यष्टि है यहां, किंतु वहां समष्टि है, थूल का अभिमानी है वो, असूक्ष्म अभिमानी थूल के अभिमानी पूरे में है वो। सहोवाचकार एवं अयम आत्मनि पुरुष माने विराट में जो पुरुष है, यहां बुद्धि है यहां, ऐसा जो पुरुष है, एतम एव अहम ब्रह्म उपासना, मैं इसी को ब्रह्म मान करके उपासना करता हूं, अंतिम पर्याय है, द्वादश पर्याय है, इति ऐसा कहा। सहोवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु ने कहा मामा ये तस्मिन समय मत बोलो, इस विषय में मत बोलो, इस विषय में मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो कहा। आत्मन्वी आत्मन्वी इति अहम एतम उपास, मैं आत्मन्वी ऐसा मान करके उपासना करता हूं, इसके मतलब ऐसा जानता हूं, अजात शत्रु कहते हैं जिसके तुमने कहा था आत्मनि एव अयम आत्मनि पुरुष कहा, उसको मैं आत्मन्वी मान करके उपासना करता हूं, माने आत्मन्य का अर्थ आत्मवान माने बुद्धिमान अंतकरणवान सूक्ष्म शरीरवान ये मान की उपासना करता हूं। यह आत्मा मैं अंतकर्ण को लेकर आत्मा, यह आत्मन्य में आत्मा यह है। आत्मा वाले को आत्मा कहा जाता है, जैसे धन वाले को धनी बोला जाता है ना, तो आत्मा वाला माने जिसका अंतकरण वाला है, मन वाला है, विशाल मन वाला है, क्षुद्र मन वाला नहीं है, उसको आत्मवान बोला जाता है। यहां आत्मन्य है, ये बीनी प्रत्यय लगा, आत्मन शब्द से बीनी प्रत्यय लगा हुआ है। यद्यपि बीनी प्रत्यय होता है, अस माया मेरा सर्जो बीनी ऐसा सूत्र है, लौको मध्य पे भी है। असंत शब्द जैसे यशस्वी बनता है, यश शब्द असंत है, अंतिम अस है। तपस्वी बनता है, तपस शब्द असंत है, अंतिम अस है। ऐसे ऐसे शब्दों से होता है, बीनी होता है, बीनी का बिन बचेगा, सु में दीर्घ होगा, अनित दीर्घ नहीं होगा। यशस्वी यशस्वी नो जैसा है तपस्वी का वैसे यहां आत्मन्वी, ये सु का रूप है। तो यहां बीनी करने वाले सूत्र में आत्मन शब्द नहीं है, अस माया मेरा सृज ये शब्द है। उसका अगला सूत्र है बहुलम छंदसी, वेद में अन्य से भी होता है, तो आत्मन शब्द से बीनी कर दिया है, आत्मन से बीनी करने पर आत्मन्वी बना रखा। किंतु आत्मन शब्द से बीनी लगाएंगे, आत्मन शब्द की स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होगी, हालांकि असर्वनाम स्थान विभक्ति परे है, पद संज्ञा होने पर नवलोक प्राग्रीण नकार लोप होना चाहिए। ये नवलोक का अभाव भी छांदस है, आत्मवान में नकार का लोप हो जाता है, आत्मन्य में नकार है स्थिति हो जाती है, ये नकार का लोप का अभाव भी छांदस आएगा। मैं इसको आत्मन्नी इति भाई अहम उपवास है, मैंने आत्मवान मान करके उपासना करता हूं, मैंने सूक्ष्म शरीरवान ऐसा मान करके मैं उपासना करता हूं। सया एतम एवं उपवास है, जिस आत्मन्नी मान करके आत्मवान मान करके जो कोई उपासना करता है इसकी, तो फल क्या होगा, आत्मन्नी भवति, वह आत्मवान होता है, विशाल बुद्धि वाला होगा, विशाल अंतकरण वाला होगा, वो स्थिति होगी। आत्मन्वीनी अश प्रजा हो गए, आत्मन्वीन शब्द है, प्रजा में ले जाएंगे तो प्रजा से स्त्रीलिंग है, लग जाए आत्मन्वीनी बन जाएगा प्रजा के लिए, ऐसा हो जाएगा, आत्मवान होंगे सारी प्रजा भी, इसके बुद्धिमान होंगे, अंतकरण वाले होंगे। दो फल बता दिया, स्वयं भी आत्मवान होगा, संतान भी आत्मवान होंगे, आत्मवान माने अंतकरणवान, आत्मा माने अंतकरण है। यहां सह क्वेश्चन आशा गाड़ी, उसके बाद गाड़ी चुप हो गया, आगे बोलने की जगह नहीं रहा, सारे बेष्टी जितना समझता कहा, उसके बाद समष्टि भी बोल दिया, आगे जगह नहीं है, चुप हो गया गाड़ी। क्वेश्चन आशा, क्वेश्चन माने चुप, अव्यय है, आगे प्रश्न करना छोड़ दिया। यहां तो प्रत्येगात्मा नहीं, प्रत्येगात्मा तो उन्होंने बताना है, अजात शत्रु ने बताना है, तो आत्मा शब्द कर दो, अंतकरण बुद्धि है, यहाँ यही जाना है। भाष्य में ऐसे अर्थ कर, भाष्य में कहते हैं आत्मन्वी माने प्रजापतौ, यही आत्मन्वी का अर्थ है, प्रजापति माने विराट, टिप्पण का विराजी बोला उसका विराट। बुद्धौ हृदय से एकाधा बताया, बुद्धि माने माने समष्टि बुद्धि है वो, और हृदय चार हृदय में एक ही देवता, तीनों स्थान में एक देवता है, एका देवता। तस्या विशेषणम माने हृदय माने हृदय देश, यही अर्थ किया टिप्पणी का, माने आत्मा ने कहा था प्रजापद प्रजापति में, प्रजापति ने विराजी बोला विराट में, ये समष्टि है, समष्टि थूल है तो समष्टि सूक्ष्म बैठेगा उसमें, ये बेष्टि थूल है तो बेष्टि सूक्ष्म है, यहां यह है आत्मनी शब्द का अर्थ यही है। प्रजापतौ प्रजापति में माने विराट में और बुद्धि में और हृदय में से एका देवता, एक देवता है, तीनों में एक ही देवता है। तस्या विशेषण, उस देवता का विशेषण क्या है, आत्मन्वी, ऐसा विशेषण है उस देवता का विशेषण, आत्मन्वी आत्मा वाला ऐसा विशेषण है। माने आत्मन्वी का अर्थ करते हैं आत्मवान, भाष्यकार अर्थ करते हैं लोक में आत्मवान होता है, देव में बना है आत्मन्वी, लोक में आत्मन्वी शब्द नहीं हो सकता, लोक में उसका अर्थ होता आत्मन शब्द से मतलब करते हैं तो आत्मवान बनता है लोक में। आत्मन्वी शब्द का अर्थ किया है, अभी नहीं प्रत्यय लगाया था वो वेद में हुआ है, वो लोक में नहीं हो सकता बिन शब्द के लिए, लोक में तो अस माया वेदा सृज ये चार शब्द हैं, आत्मन शब्द है ही। इसलिए भाष्यकार आत्मन का अर्थ कर देते हैं लौकिक शब्द बोलने के लिए कि आत्मवान सब आत्मवान ही है, सब स्पेशली आत्मवान नहीं बोलेंगे ऐसे विशाल होना चाहिए अंतकरण, वह आत्मवान है बुद्धिमान बुद्धिमान, ऐसे क्षुद्र को आत्मवान नहीं बोला जाएगा, क्षुद्र बुद्धि वाले को आत्मवान नहीं बोला जाएगा। वही तो कहते हैं आत्मनि मैं आत्मान आत्मनि पांच की टिप्पणी में कहा वश्य आत्मा विद्यते अस्य, जिसके अंतकरण वश में है, जिसका अपने अधीन है अंतकरण वही आत्मवान कहलाता है। जो बहिर्मुखी है अंतकरण वश में नहीं है, अंतकरण के अधीन होकर चलता हो वो आत्मवान नहीं कहा जाता। वश्य माने अधीन, वश्य आत्मा माने अंतकरण माने विद्यते अस्य, इसमें अंतकरण है अधीन अंतकरण है, इसलिए कहा असौ आत्मन्वी, उसी का आत्मन्वी कहा जाता है, जिसका अंतकरण वश में हो उसको आत्मन्वी कहा जाता है, यही सब है। स्वतंत्र इतिहावत, स्वतंत्र है वो व्यक्ति, मन मन के अधीन नहीं है वो, उसको आत्मन्वी बोला जाता है, वो आत्मा आत्मा वाला है माने मन वाला है, मन के अधीन नहीं है, मन को अपने अधीन करके बैठा है वो मन वाला हो गया, और जो मन के साथ चलने वाला मन वाला नहीं है वो, वो बिना मन का है ऐसा माना जाता है, यही है। तदा आत्मान, इसी में आत्मान कहा, एक विशेषण आत्मा विशेषण है, किसका उस पुरुष का विशेषण है जो विराट में है, हृदय में है, बुद्धि में है, उस पुरुष का विशेषण आत्मन्वी कहा था, उसका था आत्मवान, उसका उस देवता का विशेषण है आत्मवान, ऐसा है। फलम, फल क्या मिलेगा उसको जो आत्मवान करके उपासना करेगा कोई, तो कहते हैं आत्मन्वी भवती, वो आत्मवान होगा, मन अधीन वाला होगा वो व्यक्ति, ऐसी उपासना करने पर उस देवता को इस आत्मन्वी मान करके उपासना करता हो तो वैसे ही फल होगा, जैसे जैसे उपासना करता वैसे फल मिल रहा है, समय था यथा उपास तदेव भवती फलम आत्मन्वी भवती, वो आत्मवान होगा मन उसका मन अधीन होगा, अपने अधीन होगा ऐसे बनेगा, एक फल है। आत्मवान भवती, आत्मनिर्भर भवती का आत्मवान लौकिक शब्द में आत्मवान, क्योंकि व्याकरण कुछ वैदिक है कुछ लौकिक भी है, लौकिक शंकराचार्य आत्मनिर्भर का लोग लौकिक भाषा में बोलते हैं आत्मवान, मतुप है वो, मतुपर्थ में भी नहीं है वो। आत्मनवी नहीं है अश्य प्रजा भवती, और इस उपासक की जो प्रजा संतान होंगे वो भी आत्मवान ही होंगे, मन अधीन वाले ही होंगे, मन के अधीन ही, मन के अधीन नहीं, मन अपने अधीन होगा उनका, ऐसी स्थिति वाले ये फल होगा। कहते हैं ये उपासना एक है, फल आने कैसे हो गया प्रश्न उठेगा, माने स्वयं भी आत्मवान होना, पुत्र आदि भी आत्मवान, प्रजा भी आत्मवान होना, फल अनेक अनेक माने न एक अनेक, दो दो से लेकर शुरू होता है अनेक, और बहुत बोलने में तीन से शुरू होता है, ये स्थिति है। अनेक में और बहुत बहुत में इतना अंतर होता है, बहु शब्द और अनेक शब्द में न एक अनेक, दो से शुरू होता है अनेक शब्द, न एक अनेक, ये एक नहीं है तो अनेक, दो से शुरू होता है, दो से लेकर के असंख्य तक चलेगा वो, किंतु बहु शब्द वो जो है तीन से शुरू होगा, असंख्य असंख्य तक चलेगा आगे, कितने थे बहुत थे, गिना न जाए वो बहुत है, तीन थे तभी बहुत है, ये नए भेद है माने लौकिक व्यवहार, हिंदी की बात अलग छोड़ो, संस्कृत में ऐसा है, अनेक माने दो से शुरू होता है और बहुत सब नहीं होते, भाषण जो भी हो माने दो के लिए दो से शुरू होता है अनेक शब्द, ये संस्कृत की बात है, हिंदी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो फल अनेक कैसे प्रश्न आया, तो कहते हैं यही कहना चाहते हैं बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम संपादनम, कहते हैं बुद्धि अनेक है ना, बेसिक बुद्धि बहुत है, इसलिए प्रजा में भी फल का संपादन कर दिया, वो भी आत्मनी होता है करके बोला, बहुलत्वात् एक नंबर टिप्पणी दिया, उपासना बाहुल्य कहते हैं उपासना बहुत है, इसलिए वस्तु तस्तु कहते हैं आगे बोलते हैं वास्तव में देखो यह है वाचनिकम फल बाहुल्यम, वासना के मंत्र में बोल दिया है आत्मनिर्भर भवती और आत्मनिर्भर तस्य प्रजा भवती, स्वयं फल वचन है, श्रुति वचन है, वास्तविक है, वाचनिक फल है, श्रुति ने कहा है, उसको इधर उधर कर नहीं सकते, ये बता दें। और भाष्य में कहते हैं स्वयं परिज्ञातत्वेन एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु प्रमसु, स्वयं अपने द्वारा जितना ज्ञान था, गार्गी का जितना ब्रह्म का ज्ञान था, एक एक करके माने द्वादश पर्याय में जाकर के व्यष्टि का कथन किया, समष्टि का कथन किया, स्वयं परिज्ञातत्वेन एव परिज्ञातत्वेन अपने जितने जानकारी थी गार्गी के पास ब्रह्म के विषय में, आदित्य से लेकर के माने आत्मा तक माने बुद्धि तक जहां तक हिरण्यगर्भ तक परिज्ञात रूप से एवं क्रमेण प्रत्याख्या राजा के द्वारा इस क्रम से प्रत्येक का खंडन करने पर मामा संबदिष्ठा राजा के द्वारा खंडित होने पर जितने गार्ग जानते थे ब्रह्म के विषय जहां तक था जिसके जिसको लेकर के ब्रह्मते प्रवाणी कहने आए थे सब बोला उन्होंने। अब प्रत्येक का खंडन कर दिया राजा के ये कहते स्वयं परिज्ञातत्वेन स्वयं अपने द्वारा जो ज्ञात था जितना ज्ञात था उस रूप से कथन किया एवं क्रमेण प्रत्याख्यातेषु एवं उसी क्रम से जो प्रत्याख्यान हो गया राजा के द्वारा अजातशत्रु के द्वारा प्रत्याख्यान होता गया खंडन होता गया ये नहीं ब्रह्म नहीं खंडन होता गया होने पर ब्रह्मशु प्रत्याख्यातेषु ब्रह्मशु सारे ब्रह्म का प्रत्याख्यान हो जाने पर गार्ग के जिन जिन को ब्रह्म समझते थे राजा ने प्रत्याख्यान कर दिया खंडन कर दिया स गार्ग्य अब वो जो गार्ग्य है वो गार्ग्य क्षीण ब्रह्म विज्ञान हो ब्रह्म विज्ञान जिसका क्षीण हो गया समाप्त हो गया क्षीण ब्रह्म विज्ञान क्षीण ब्रह्म विज्ञान क्षीण हो गया ब्रह्म विज्ञान जिसका बहुगुरी समास है क्षीण ब्रह्म विज्ञान गार्ग्य अप्रतिभासमान उत्तर है हाँ। उसके उत्तर कोई स्फुरित नहीं हो रही आगे आगे कोई शब्द स्फुरित नहीं है अप्रतिभासमान उत्तर माने जिसका उत्तर कोई उत्तर प्रतिभास नहीं है स्फुरित नहीं है गार्ग की स्थिति की है तुष्टिम इव अवाक सिरा आशा कहते हैं तुष्टिम इव चुप होना जैसा जैसा अवाक सिरा आशा अवाक सिरो ऐसा नीचे है सिर जिसका तो बोल नहीं पाए सिर नीचा हो गया अवाक सिरा अवाक माने आधा सीधा शब्द है सू में सिरा बन गया कुली में बहुगुरी समास हुआ अवाक और सिरस का दोनों का हुआ है तो उसका बहुगुरी समास होने पर अवाक सिरस शब्द बना हुआ है अत शब्द से आ रहा तो बता तेरे को हो गया अवाक सिरा आशा आशा के आगे बभूवा ऐसा लिखना चाहिए किंतु यहां किसी कारण छूटा हुआ है या आशा तो मूल में है उसका लोक में आशा प्रयोग असधातु का लीट लकार में बभूवा बनता है अस्तेर भू सूत्र है जितने अर्धातु के लकार होते हैं असधातु वो वहां भू आवेश हो जाता है लीट लकार अर्धातु का है तो आशा का अर्थ करना चाहिए बभूवा ऐसा बोलना चाहिए लोक लोक क्योंकि सार्धातु लकार में ही वह असधातु का रूप दिखाई पड़ता है अर्धातु लकार में भू आदेश हो जाता है अस्थिर भू सूत्र है यहां आश के आगे बभूवा शब्द होना चाहिए था किसी कारण से हटा हुआ है क्योंकि भाष्यकार ये तो मूल का प्रयोग है आशा भाष्यकार को लोक के लिए बोलना चाहिए आगे बभूवा ऐसा बोलना चाहिए शब्द होना था किंतु नहीं है किसी कारण से छूटा है पता अच्छा ठीक है हम कहते हैं व्यस्तानि ब्रह्माणि उपनिष्य समस्तम ब्रह्म उपदिशति व्यस्त ब्रह्म का उपदेश करके एक एक करके उपन्यास किया गार्ग एक एक आदित्य से लेकर के यहां तक छायामय पुरुष तक व्यस्त ब्रह्म की चर्चा व्यस्ती ब्रह्म की चर्चा की उसके बाद अंत में जाकर के समष्टि की चर्चा कर आत्मन माने एक इस शब्द से बोला था कि ये अयम आत्मनि पुरुष इत्यादि करके समष्टि है यह समतम ब्रह्म उपदेश ब्रह्म का उपदेश करता है कार्य यही बोलना चाहते हैं सात और आठ की टिप्पणी है सात में कहते हैं व्यस्ति रूपाणी कहा व्यस्तानी का व्यस्ति रूपाणी और समस्तम माने समष्ट्यात्मकम जो समष्टि स्वरूप को कहना है कार्य कहा कहना यही कहना है इसलिए समष्टि रूप को कहता है कार्य आत्मा ने माने प्रजापत हो इत्यादि भाषिकार ने बता दिया यही है उसका अर्थ आगे फल बताते हैं भाष्यकार ने खंडन माने खंडन कर दिया अजातशत्रु ने वो ब्रह्म नहीं मैं उसको आत्मनि मान करके उपासना करता हूं माने समझता हूं बोले तो उसका फल आगे बताया क्या है आत्मवत्वम वश्यात्मक वश्यात्मकत्वम, आत्मवत्व तो फल है उसका, आत्मवान हो जाता है माने क्या है, वश्यात्मक फल होगा जिसका अंतकरण वश हो जाएगा, ये फल है उसका। जो आत्मनि मान करके ब्रह्म को उपासना करता हो वो वश्यात्मक होता है माने अंतकरण उसका अधीन होगा, आत्मकरण के अधीन वो नहीं होगा, ये फल है इसका। यही है फल से आगाम आत्मगामित्व न प्रजायाम तद विधान उचित संघ आ गई। ऐसे प्रजा आत्मन्यूनी भवती बोल दिया, प्रजा भी आत्मवान होंगे बोल दिया, तो फल फल जो है आत्मगामी होता है, उपासना का फल स्वगामी होता है, आत्मगामी होता है, आत्मवान स्वगामी, तो ये प्रजा पे कैसे है ये शंका आ गई। फल से आत्मगामित्व, फल आत्मगामी माने स्वगामी, या आत्मा माने आत्मा नहीं, जो उपासना करेगा उसी में फल आना है आत्मगामित्व। तीन नंबर टिप्पणी में कहा कि उपासक उपासक गामित्य गामित्व औचित्या, उपासक गामी उचित होता है फल, संतान में कैसे जाएगा, प्रजा में कैसे हो सकता है, अन्य गामी कैसे होगा, ये शंका है। फल से आत्मगामित्व न प्रजायाम तद अभिधान उचितम, प्रजा में फल का कथन करना अश प्रजा आत्मन्वी भवत आत्मन्वीनी भवती ऐसा कैसे बोलती है, ये ठीक नहीं, ये संज्ञा कही तो उत्तर दिया बुद्धि बहुलत्वात् प्रजायाम संपादनम बोल दिया, बुद्धि बहुत होने से कहा वास्तव में टिप्पणीकार ने दे दिया है कि नहीं माने वाचनिक फल है, मंत्र में बोला हुआ है तस्य आत्मन्वी हा अश्य प्रजा भवति, स्वयं बोला हुआ है मंत्र में है, स्वयं का भी है फल प्रजा में भी है, ये बता दिया। इसमें एक वार्तिक है कुछ व्यस्तानी के ऊपर वार्तिक दिया, और गार्गी के जो शब्द हैं पूरा करने के लिए वार्तिक है। व्यस्तानी ब्रह्मांड उपनिषद समस्तम ब्रह्म उपदिशति, ये टीका में ऐसा शब्द दिया है, व्यष्टि ब्रह्म का उपदेश कथन कर पूरा करके और समष्टि ब्रह्म के उपदेश करता है गार्गी, और द्वादश पर्याय भी बोलना है गार्गी ने। पहला वाला मंत्र तो माने ब्रह्मते ब्रह्माणी करके आया, राजा खुश हो गए, इस शब्द के लिए करके मैं 1000 गाय देता हूं करके बोल दिए, तो सारे जनकदाता जनक श्रोता करके जनकपुर तक जा रहे हैं, हमारे पास कोई नहीं आता, आप हमारे पास आ गए, माने वो माने विशुद्ध ब्रह्म को सुनना चाहते थे इसलिए वो वाणी के लिए दे दिया उन्होंने, किंतु विशुद्ध ब्रह्म को वाणी के शब्द का विषय नहीं है, कहेंगे वो भी आगे जाकर के सौसुप्त पुरुष को माने प्राज्ञा आत्मा को बोलेंगे, हमारे ईश्वर भाव को बोलेंगे वहां, क्योंकि वाणी का विषय तो वहीं तक है, लक्ष्य में तुरीय होगा ये समझना पड़ेगा, वहां तुरीय वाणी का विषय नहीं होता, अजात शत्रु भी प्राज्ञा आत्मा का ही कथन करेंगे, क्योंकि मन वाणी का विषय वहीं तक है। व्यस्तानी ब्रह्माणि उपनिषद समस्तम ब्रह्म उपदिशति, व्यस्त ब्रह्म को उपदेश करके गार्गी और समस्त ब्रह्म का उपदेश करता है, इसी टीका में कहा इसका अत्र वार्तिकानि चत्वारि सन्ति, इसमें चार वार्तिके हैं, चत्वारि नपुंसक व्यंजन है, चार वार्तिके हैं तथा वही दिखाते हैं। व्यस्ताराम पूर्व उद्देश्य समस्ताराम पिहोदितः विवक्षा वसति गार्गी तथा सत्युपपद्यते प्रत्याख्यातोपदेश संवादेन पुनः पुनः ब्रह्माण्य अवधत् आत्मन्यन्तमादरात् विशेषामनन्तत्वात् समस्तं ब्रह्मशोभदत् तस्मिन्नपि निसिद्धेथ तुष्टिं कार्योपभूवः, ये चार वार्तिक हैं। तथा व्यस्तानां पूर्वम् उद्देशः, व्यस्तों का पहले कथन कर दिया। अच्छा एक और, यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम तदे वेदम अविद्यया एकदा अनेकदा मूढ़ कल्पते रज्जु सर्पवत्, ये हो गए बात। कहते हैं व्यस्तानाम पूर्वम उद्देश्यः, व्यस्तों का पहले कथन किया गार्गी, व्यस्त ब्रह्म जितने थे माने व्यस्ती ब्रह्म आदित्य से लेकर के छाया तक छायामय कथन कर, समस्तानाम तो यो दिशा, यहां इस कंडिका में समस्त की कथित उदिता माने कथिता, बद दाते से निशा करेंगे तो संप्रसारण हो जाता है बद को, बची से भी एजाज में किति कित प्रत्यय पर आ जाता है, एजाज में बद धातु आता है, उदिता माने कथिता कथन किया, ये बोलते हैं। उदिता दो बनता है, एक तो बद धातु के निशा में भी उदिता बनेगा, दूसरा उत्पूर्वक इन धातु से निष्ठा करने पर भी उदित बनता है, सूर्य उदय हो गया बोलते उदित बोलते हैं, वहां उत उपसर्ग है या उत नहीं उपसर्ग, यहाँ उदिता में या क्या है बद धातु से निष्ठा किया हुआ है, कित प्रत्यय पर मिला बद धातु को संप्रसारण होकर उत्पन्न स्थिति उदित हो गया और उत उपसर्ग पूर्वक इणगत धातु से निष्ठा करने पर भी उदित बनेगा, वह सूर्य उदय हो गया उधर अर्थ जाता है, माने प्रसंग के आधार पर क्या है समझना पड़ेगा, यहाँ बद धातु का रूप है, व्याकरण की बहुत महिमा है। व्यस्तानाम पूर्व उद्देश्य व्यस्त माने व्यस्त ब्रह्म का कथन किया पहले गार्गी ने, और समस्तानाम तू जो समस्त ब्रह्म है उसको तो यह उदित इस कंडिका में कहा, ये जो तेरहवें कंडिका में ये बोलना है व्यस्तानाम तू यह माने अश्याम कंडिकायाम उदिता माने कथित गार्गी ने कहा, और विवक्षा अवस्थिति गार्गी तथा सति उपपद्यते, ऐसा होने पर समष्टि व्यष्टि पूरा हो गया, अब आगे कहने की उसके पास में कोई विवक्षा समाप्त हो गई, ये कहते हैं विवक्षा गार्गी गर्ग की, गार्गी माने गर्ग की, गर्ग संबंधी विवक्षा बोलने की इच्छा को गार्गी बोला गया, ये ध्यान देना, या गार्गी माने कोई स्त्री नहीं, उसकी विवक्षा बोलने की इच्छा गार्ग संबंधी जो बोलने की इच्छा को गार्गी बोला जाए, कैसे होता है गार्ग शब्द से जब विवक्षा का विशेषण बनाना है गार्ग, उस विवक्षा शब्द स्त्रीलिंग है तो इसको गार्ग के शब्द को स्त्रीलिंग में ले जाना पड़ेगा, तो यस्त सूत्र से नीप लगेगा क्यों विवक्षा शब्द के साथ जोड़ना है उसको, अच्छा नीप लग जाएगा, नीप लगने बाद में इस क्षेत्र से आकार का लोप हो जाएगा, हल हो गया एकार, वहां हल से परे है तद्धित का उपदाभूत एकार, तब तद्धित था यहां गर्गा देवी, यहां गर्ग से गोत्रा प्रतिम गार्ग बनाया था तो तद्धित था यहां यहां का एकार था वो गार्ग्य में, अब वो हल से परे गकार से परे है और तद्धित का उपदाभूत है, तद्धित था या दो मिलकर के उपदा में या है वो उपदा स्वरूप है, हल से परे है और इकार परे है, इति परे तद्धित परे हो या इकार परे है, इकार परे मिलेगा इत का इकार, वो इकार का लोप हो गया, तो गार्ग ई गार्ग गार्ग माने विवक्षा, गार्ग की जो बोलने की इच्छा, क्यों व्यष्टि और समष्टि पूरे हो गए समाप्त हो गए, अवस्थिति माने समाप्त होने पर व्यष्टि समष्टि दोनों समाप्त हो गए, जितना ब्रह्म जानता था वो विवक्षा अवस्थिति गार्गी माने गर्ग संबंधी जो गार्ग्य संबंधी जो विवक्षा है बोलने की इच्छा थी, अब बोलने की इच्छा समाप्त हो गई उसकी, तथा स्थिति उपपद्यते समष्टि व्यष्टि दोनों कथन पर ही कथन करने पर ही अब गार्ग्य की बोलने की इच्छा समाप्त हो जाती है, ठीक घट जाता है, यह है यहां माने गार्गी का अर्थ विवक्षा का विशेषण है, माने गार्गी के जो बोलने की इच्छा है विवक्षा शब्द स्त्रीलिंग का हितापंत है, इसलिए गार्गी बना रखा हूं यह ऐसा है, तो विवक्षा अवश्यति गार्गी तथा स्थिति विवक्षा माने बोलने की इच्छा, गार्गी की जो बोलने की इच्छा है उस स्थिति में समष्टि व्यष्टि दोनों कथन होने पर आगे माने समाप्ति हो जाती है, बोलने की इच्छा नहीं रहेगी अब उसकी, जो समष्टि व्यष्टि दोनों समाप्त हो गए, ठीक है प्रत्याख्यातो पदे ससन, जितना वो बोलते गए गार्ग्य राजा उसको खंडन करते गए, उस उपदेश का प्रत्याख्यात ससन अपने उपदेश का प्रत्याख्यान होता हुआ ऐसा जो गार्ग्य है, जो जो बोलते गए गार्ग्य व्यष्टि बोलते गए आर्य समष्टि भी बोलते सबका प्रत्याख्यान हो गया राजा के द्वारा, प्रत्याख्यात पदे ससन अपना उपदेश का प्रत्याख्यान होता हुआ गार्ग्य संवादे न पुनः पुनः, संवाद के द्वारा बार बार बोलता गया पहले ब्रह्म अन्यत अन्यत अवदत, अन्यत अन्य को ब्रह्म बोलता गया, पहले सूर्य को बोला फिर चंद्रमा को बोला विद्युत को बोला आकाश को बोला इत्यादि चलता गया वायु अग्नि जल इत्यादि चलता गया, अच्छा अन्यत अन्यत ब्रह्म अवदत अन्य अन्य ब्रह्म को बोलता गया गार्ग्य, कहां तक गया आत्मन्वी इति अंतम आदरात, बड़े आदर के साथ आत्मन्वी तक चला गया, यहां तक खंडन होता गया चलता गया, अब ये समष्टि में भी हो गया वहां तक बड़े आदर के साथ बोलता गया, वो व्यष्टि नहीं हुआ तो समष्टि से समझाना चाहा उसका भी खंडन होने पर अब क्या स्थिति होती है, क्यों गार्ग्य आगे क्यों नहीं बढ़ता, कहते हैं विशेष आराम अनंतत्वात्, विशेष की कोई अंत होता नहीं है, जो व्यष्टि चल रहा था ना उसका अंत होना संभव नहीं है, सारा ब्रह्म बेष्टि ब्रह्म सभी ब्रह्म है, कहां तक बोले। इसलिए इतना ग्यारह पर्याय बोलने के बाद द्वादश पर्याय में समष्टि को बोला, उसने बोलना चाहते हैं विशेष आराम अनंतत्वात्, जो विशेष ब्रह्म है अनंत है वो कहां तक बोले गार्ग्य अनंतत्वात्। समस्तम ब्रह्म सो वरत सो बने गार्ग्य, वो गार्ग्य समष्टि ब्रह्म को भी कथन कर दिया आत्मनि पुरुष इत्यादि करके गार्ग्य। तस्मिन अपि निषिद्धे, उसके भी निषेध होने, समष्टि का भी निषेध होने पर राजा के द्वारा ऐसा मत बोलो मैं उसको आत्मन नहीं मानता हूं, ऐसा बोलने पर निषिद्ध अथ माने उसके अनंतर तुष्टिम गार्ग्यो बबू वह, गार्ग्य जो तुष्टिम आशा है ना उसका अर्थ बबू, वो गार्ग्य चूप हो गया क्यों, समष्टि व्यष्टि सब बोल दिया उसके बाद भी खंडित हो गया तो आगे गार्गी के पास कोई शब्द नहीं है, विवक्षा समाप्त बोलने की इच्छा समाप्त तो हो गई, गार्गी चुप हो गया, यही है। यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम, पहले जो प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में तो पूर्ण ब्रह्म को कहा था आत्मा इत्यादि उपासित कृष्णम ब्रह्म कहा था, अकृष्ण ऐसा प्राण नहीं प्राणो भक्ति, पहले अकृष्ण ब्रह्म की चर्चा करी, प्राण क्रिया को लेकर के आत्मा जानता हो तो अकृष्ण है, बदन बात बोलता हुआ तो ब्रह्म समझता तो अकृष्ण है वो, कृष्णत्व तभी आता है आत्मा इति उपासी, एक बार से आपने कहा था कृष्णा माने संपूर्ण, कृष्ण माने अलग, कृष्ण माने अलग, यह तकार है यहां से आपने संपूर्ण। यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम, पहले जो प्रथम अध्याय के माने चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में जो आत्मा इति उपवासित कहा था, कृष्ण ब्रह्म की चर्चा हुई थी संपूर्ण ब्रह्म की, विद्या सूत्र में कहा यही है। यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम, पहले जो कहा तदेव इदम अविद्या, वही जो ब्रह्म है ना ये अविद्या के कारण अनेक प्रकार दिख रहा है यहां कहते हैं, वही ब्रह्म है अविद्या के कारण, जैसे चंद्रमा जल के कारण अनेक हो जाता है, अनेक जल होने पर अनेक चंद्रमा अनेक सूर्य दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही यहां भी अविद्या के कारण। यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम, पूर्वम यह ध्यान देना प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में जो आत्मा इत्य उपासित कहा था ये कृष्ण ब्रह्म है, तदेव इदम वही ब्रह्म यहां यह अविद्या एकधा अनेकधा मूढ़ ही कल्पते, यही उसी ब्रह्म को यहां पर माने व्यष्टि और समष्टि रूप, एकदा माने समष्टि रूप हिरण्यगर्भादि रूप और यही है, अनेकदा माने व्यष्टि रूप आदि इत्यादि रूप से मूढ़ ही कल्पते, उसी ब्रह्म को जो ब्रह्म है ना उसी को अज्ञानी के द्वारा ऐसी कल्पना की जाती है, समष्टि व्यष्टि भाव से कल्पना की जाती है, वो न समष्टि है न व्यष्टि है कुछ नहीं कहा जाता उसको, समष्टि व्यष्टि से अतिरिक्त है वो स्थिति है, उसी को उसी अज्ञानी लोग उसको समष्टि और व्यष्टि रूप से कहना लगे, ये कहा। यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम, जो ब्रह्म को पहले कहा गया था आत्मा इत्य को वासित विद्या सूत्र में कहा था वही, तदेव वही ब्रह्म को इदम, तदेव इदम अविद्या वही ब्रह्म यह अविद्या के कारण अज्ञान के कारण अनेकधा एकधा अनेकधा मूढ़ई, एकधा अनेकधा मूढ़ई, मूढ़ों के द्वारा अज्ञानी के द्वारा एक प्रकार अनेक मान समष्टि को एक प्रकार व्यष्टि को अनेक प्रकार कहा इत्यादि कल्पेते, कल्पना की जाती कैसे कहते रज्जु सर्प, जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना करते ना लोग है रज्जु कल्पना करते सर्प की, उसी पर है ब्रह्म किंतु कल्पना करते आदित्यादि रूप से हिरण्यगर्भादि रूप से रज्जु सर्पवत, रज्जु में ऐसे सर्प की कल्पना होती है, सर्प की नहीं अनेक प्रकार हो जाती है, जलधारा रूप से भी कल्पना है, भूषित रूप से कल्पना है, यष्टि रूप से भी माला रूप से भी है, जैसे जैसे अज्ञान के कारण अज्ञान भी भिन्न भिन्न प्रकार से हो जाता है, अनेक शक्ति है भिन्न भिन्न शक्ति, कोई बोल रहा है लाठी बोल रहा है यष्टि बोल रहा है, कोई जलधारा बोल रहा है भूषित्र बोल रहा है, कोई आपस में झगड़ा कर रहा है, सब झूठे में झगड़ा कर रहे हैं, तो ये सारा यहां भी यही खेल है। ठीक है, यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम प्रथम अध्याय की चतुर्थ ब्राह्मण के सप्तम कंडिका में जो ब्रह्म का स्वरूप बताया था आत्मा इति उपवासित, पहले वाले जो बताया था बदन एव अकृष्ण ही सब प्राण प्राण प्राण प्राणनात प्राण बदन वाक पश्यन चक्षु श्रृणुन श्रोत्र वो अकृष्ण ब्रह्म जानता है बोला था। तो कृष्ण ब्रह्म तो वही आत्मा इतुपवासी था, कोई विशेषण द्वारा नहीं, खाली आत्मा ऐसा मान, ऐसा मान के बाद चिंतन करना चाहता। उसी को अविद्या के द्वारा अज्ञानी लोग एक प्रकार और अनेक प्रकार कल्पना करते हैं, जैसे दृष्टांत दिया रज्जु सर्पवत। अज्ञानी क्या करते, जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना करते हैं। अधिष्ठान वही है जो पूर्वोक्त ब्रह्म, वही अधिष्ठान, उसी की कल्पना कर रहे हैं सभी अविद्या के द्वारा। पूर्वोत्तर पर्याय अवांतर भेदम दर्शयति, ये कहते हैं पूर्व पर्याय और अभी का पर्याय में अवांतर भेद, पहले व्यस्त का कथन किया था और समष्टि का कथन करेगा क्या, यही है माने एकादश पर्याय में जो कुछ कहा, द्वादश पर्याय में भिन्न प्रकार है, एक अवांतर भेद है। व्यस्तानाम ये कहते हैं, व्यस्तानाम पूर्वम उद्देश्य, पहले व्यस्तों को कहा, एकादश पर्याय तक व्यस्तों को कहा, व्यष्टि को कहा, समस्तानाम तो यह उदित, और ये स्कंदिका द्वादश स्कंदिका में यह है, त्रयोदश स्कंदिका है किंतु उसका पर्याय में द्वादश होता है, यहां समष्टि को कहा, यही है। ठीक है, हमें कहते हैं उद्देश्य माने ध्येयत्व ने उठी, उपास्य रूप से कहा पहले, व्यस्तों को कहा था, व्यस्ति में कहा था पहले, अब समष्टि में कहा, दोनों भेद है कहा। अंत्य पर्याय, अंत्य पर्याय त्रयोदश स्कंदिका है गार्ग्य का अंतिम पर्याय। समस्त उपदेश नियामक महा, समस्त रूप में उपदेश में नियामक बताया, विवक्षा अवस्थिति गार्गी तथा स्थिति उपस्थित है, जब समष्टि भी कह देगा तो उसके बोलने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, नहीं तो आगे क्या बोलने की इच्छा होती, जब समष्टि भी हो गया तो बोलने की बात नहीं रहेगा। विवक्षा अवस्थिति गार्गी तथा स्थिति उपस्थित, गार्गी की जो बोलने की इच्छा है उसको गार्गी कहा, विवक्षा गार्गी विवक्षा, वहां विवक्षा के विशेषण होने के कारण गार्ग शब्द स्त्रीलिंग में गया, स्त्रीलिंग में जाने के इस सूत्र से गीप हो गया, गीप होने पर यश्य से लग गया, अकार लोप हो गया और हलस्तित से एकार भी लोप हो गया गार्गी, उसकी जो गार्ग की जो बोलने की विवक्षा समाप्त हो, समष्टि भी कहने के बाद समाप्त हो गई, ये कहना है। ठीक है, कहते हैं अंत्य पर्याय समस्त उपदेश नियामक वहां विवक्षा, ये कहा अंतिम पर्याय जो समस्त उपदेश किया गार्ग्य ने, समष्टि ब्रह्म का उपदेश किया, उसमें कहा विवक्षा अवस्थिति गार्गी तथा समष्टि कहने पर भी गार्गी गार्गी संबंधी जो बोलने की इच्छा समाप्त होगी, इसलिए कहा। आगे कहते हैं तथा सती माने तथा सती जो भारतीय विधि आविष्कार था, समस्त व्यस्त उपदेश है सती, जब पहले व्यष्टि का हो गया और समष्टि का, आगे बोलने की जगह नहीं है, समाप्त होगी तभी होती है। गार्ग्य संबंधी में वक्तव्य इच्छा, गार्ग्य संबंधी जो बोलने की इच्छा है अब समाप्त हो गया, क्यों व्यष्टि भी बोल दिया समष्टि बोल, आगे कोई ध्यान नहीं, परिसमाप्ति उपद्यते तभी परिसमाप्ति हो जाती है। तत्समाप्ति में एव प्रकृति, समाप्ति कैसे होगी बोलने की इच्छा उसी को दिखाते हैं, प्रत्याख्यात इत्यादि कहा था, प्रत्याख्यात प्रदेश सन, उसने जो जो व्यष्टि को बोला था राजा के द्वारा खंडित हो गया, मन गार्ग्य पुनः पुनः संवाद पुनः पुनः संवाद के द्वारा फिर बार बार बदल बदल करके बोलते गए कार्य। ब्रह्म अन्यत अन्यत अवदत, गार्ग्य ने अन्यत अन्य को ब्रह्म बोलते गए कार्य। आत्मन्वी अनंत अंत आदरा, आत्मानी आत्मनि सक बोला उसने वहां तक, यहां तक अंत पर्याय में आत्मा ने जो पुरुष है करके कहा, यहां तक बोला, यही है। ठीक है, कहते हैं ब्रह्मोपदेश प्रत्याख्यान अनंतरम, राजा के द्वारा जो उसने जो ब्रह्म का उपदेश किया गार्ग्य ने, प्रत्याख्यान खंडित कर दिया, खंडन करने के अंतर अज्ञानादेव गार्ग्यो, अब आगे ज्ञान नहीं है क्या बोलना है, जो बेस्ट भी बोला समष्टि बोला, समष्टि बोलने के बाद आगे बोलने की कोई जानकारी होती ना, समझ पूरे हो गया जो कुछ जानता था। ब्रह्मोपदेश प्रत्याख्यान अनंतरम, ब्रह्म उपदेश के अंतिम में ब्रह्म का उपदेश किया उसने, उसके अनंतर प्रत्याख्यान हो गया, समष्टि ब्रह्म के उपदेश के अनंतर प्रत्याख्यान होने पर अज्ञानादेव, आगे कोई ज्ञान नहीं है बोलने की जगह नहीं, इसलिए गार्ग्य विवक्षा रहित तो सुन अभूत, वहां बोलने की इच्छा से रहित हो गया, यही है बोलने की इच्छा रही नहीं उसकी, कहां बोले आप, जगह नहीं है। कतिपय विशेषान उक्त, सभी विशेष न करके कुछ ही विशेष बताया, एकादश पर्याय बताया, क्यों विशेषों का अंत नहीं है। कतिपय विशेषण होता कुछ विशेषों का कथन कर, सर्वोपसंहारम बिना, सबका उपसंहार किए बिना, यह शंका आ रही है, सारे विशेषों का उपसंहार किए बिना कुछ ही विशेषों का उपसंहार किया हुआ कथन किया है। यहां जितने विशेष ब्रह्म है वो सब नहीं बताया, कतिपय विशेषण होता थोड़े से विषयों को कथन करके एकादश पर्याय में तो बताया विशेष ये कथन कर, सर्व उपसंहार बिना, सारे के उपसंहार, सारे विशेषों का उपसंहार किए बिना, कथन किए बिना, किम अंते समस्त उक्ति, अंतिम में समस्त की कथन क्यों किया, उक्ति माने कथनम, किम ऐसा कैसे हो गया, सब विशेषों का क्यों नहीं कहा, थोड़े से कथन करके समस्त में चला गया क्या, ऐसा क्यों कहा, पूरे विशेष को क्यों नहीं कहा, ये शंका आ गई, ये शंका कर उत्तर देते हैं। विशेष आराम कहा था, विशेष आराम अनंतत्वात्, संख्या में अनंत है विशेष, ये वो सारे ब्रह्म ही तो होते विशेष, विशेषों का अंत नहीं होता अनंतत्वात्, इसलिए समस्तम ब्रह्म सोवदत्त, ग्यारह पर्याय में जाकर के विशेष बोलते बोलते थक गए, आगे कहां तक बोलते जाए, फिर समष्टि को बोल दिया द्वादश पर्याय, समष्टि बोलने के बाद आगे बोलने की जगह नहीं होती है, देखिए टीका में कहते हैं आगे, अनंतत्वात् प्रत्येकम भक्तुम अशक्यत्वात्, विशेष अनंत है इसलिए प्रत्येक को कहना संभव नहीं है, अशक्य है, इसलिए समष्टि को बोलने लगे, बोला यही है, तत्र सर्वांतर्भावात्, और समष्टि को सर्वांत सबका अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए सबको बोलने की आवश्यकता है, एक आगे ठीक है, सह तुष्टम इत्यादि अर्थ महा, सह तुष्टम आशा है ना अंत में, उसका अर्थ बताते हैं आगे, वही उसी में वार्तिक में आया, उसी में है तस्मिन इत्यादि है वार्तिक, तस्मिन अपनी विषय दे था तुष्टम गार्ग्यो भगवत, तस्मिन समष्टि भी विषय कर दिया राजा ने, गार्गी के द्वारा जो समष्टि का कथन किया था उसके भी निषेध करने पर गार्ग्य चुप हो गए, यही है ठीक है। हमें कहते हैं समस्त व्यस्त अतिरिक्त वस्तुरी गार्ग्य से प्रतिभा नहीं रखो द्योतनार्थ द्योतनार्थम अतः इति, कम करते हैं समस्त और व्यस्त से अतिरिक्त वस्तु जो होगा ना, जो शुद्ध आत्मा है समष्टि भी नहीं व्यस्टि भी नहीं अतिरिक्त है, समष्टि व्यस्टि से अतिरिक्त है, समस्त व्यस्त अतिरिक्त वस्तु नहीं, जो समष्टि और व्यस्टि से अतिरिक्त वस्तु है उसमें गार्ग से प्रतिभा नहीं रत्त द्योतनार्थम, गार्ग्य में उसे प्रतिभा नहीं हुआ, उसको बता नहीं सकता, वो जानता नहीं उसी विषय प्रतिभा रहित दिखाने, प्रतिभा ने सत्य स्फूर्ति, ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, इसे तुरंत स्फूर्ण आ जाता है, दूसरे को सोचना पड़ता है, प्रतिभा ऐसा एकाएक स्फूर्ति हो जाता है, प्रतिभा बोलते स्फूर्ति नहीं गार्ग के पास, व्यष्टि और समष्टि से अतिरिक्त वस्तु जो शुद्ध होता है उसकी कथन प्रतिभाहीन द्योतनार्थ अथ कहा वार्तिकार, वार्तिकार लगाते हैं उसको माने उसकी बुद्धि काम नहीं करनी दिखाने का, अथ शब्द प्रयोग कर दिया कहते हैं, अथ तुष्टम गार्ग्यो बबू बहा, अथ शब्द इसके लिए किया था ठीक है। हमें कहते हैं तस्य मौनम आस्थाय अवाक शिरस्तेन अवस्थानम पार्श्वस्थानम प्रत्यक्षम, उस गार्ग्य को किसने कैसे देखा अवाक सिर हो गया करके, नीचे सिर करके सिर लटका करके बैठ गया कि कैसे पता लगा, कहते हैं तस्य वो गार्ग्य का मौनम आस्थाय चुप होकर तुष्टि हो गया, आगे बोलने की समाप्त हो गई समष्टि कहने के बाद, मौनम आस्थाय मौन धारण करके अवाक सिर अस्त्र नीचे सिर हो करके अवस्थान में रहना पार्श्व स्थान प्रत्यक्ष, जो अगल बगल में बैठे थे ना लोग उनको प्रत्यक्ष हो गया, वहां गार्ग्य और राजद वही और भी थे, वहां मंत्री आदि भी थे, उन्होंने देख लिया उनको प्रत्यक्ष हो गया, इसका सिर नीचे हो गया करके पार्श्व स्थान प्रत्यक्ष थी, ह इति निपाते ने द्योत दी, ह लगाया पार्टी कार ने, वो हाथ निपात मन अध्यय के द्वारा ही द्योतित हो रहा है, यह उदित कहा ना वो यहां कहा यही है, ह ये निपात से कहा एक गार्ग्यो बबू बहा, बबू बहा का हा यही बताता है, उसके जो सिर झुका करके आगे बोलने की शक्ति न होने ऐसे पार्श्व सर देखा अगल बगल वाले ने ये कहने के लिए हा लगाए पार्थिकार में, ये कहते हैं कहते हैं नो राज्ञा यथोक्तम ब्रह्म निषेध होता, राजा के द्वारा घर के द्वारा कहे गए जितने ब्रह्म सबको निषेध करने वाला कर दे जाने पर निषेध होता, निषेध किए जाने राजा के द्वारा निषेध हो गया तो तस्य यथोक्त ब्रह्म से अब्रह्मत्व में तो साध्य थे तथो अन्य अस्थि, अब यह पूर्ववादी की प्रश्न है जितने भी गार्ग्य ने कहा वो अब्रह्म है करके सिद्ध किया जाता है उसको राजा के द्वारा, वो ब्रह्म नहीं है करके बोला जाता है, जितने गार्ग्य ने कहा वो ब्रह्म नहीं है ऐसा बोलना है ये तात्पर्य है, अथवा उससे भिन्न को कोई ब्रह्म मान बोलना चाहते हैं, जो गार्ग्य ने जिनको कहा वो ब्रह्म नहीं है और उनसे कोई भिन्न है उसको ब्रह्म कहना चाहते, क्या कहना चाहते राजा, ये खंडन करने का क्या तात्पर्य है, ये पूर्वादि शंका है। मानो राज्ञा यथोक्तम ब्रह्म निषेधता राज्ञा, जो गार्ग्य के द्वारा जितने कहे गए ब्रह्म सबको निषेध करने वाला जो राजा है, मामा ये तस्मिन संबदिष्टा निषेध करते गए उनके राजा का क्या तात्पर्य है, तस्य जो गार्ग्य के कहा हुआ है वो ब्रह्म है, ब्रह्म उस ब्रह्म का यथोक्त से पूर्वोक्त जो ब्रह्म है उसका, अब ब्रह्मत्व में तो साध्य थे वो ब्रह्म नहीं है ये सिद्ध करना चाहते हैं राजा, तुमने जो कहा वो ब्रह्म नहीं है ऐसा बोलना चाहते, अथवा तो अन्य तदस्ति, अथवा उससे अन्य कोई ब्रह्म है, इस कहा हुआ से अन्य कोई होगा, तो ये शंका है कहते हैं। नाद्य पूर्वादि स्वयं बोलता है प्रथम पक्ष बन नहीं सकता, क्या क्यों, यदि वो ब्रह्म नहीं होता तो आगे बोलेंगे राजा स्वयं बेवतू बेव एवत्वा जम्भ्यामी, नहीं क्या है त्वा माने त्वाम मन त्वा त्वा का अर्थ त्वाम माने विज्ञापयिष्यामी एव, ऐसे विग्रह होगा बी को लेके ज्ञापयिष्यामी में लगाना है, जपयिष्यामी में लगाना और अंतिम क्रिया के आगे एव लगाना होगा, माने त्वाम ये त्वा का अर्थ त्वाम है, विज्ञापयिष्यामी मैं तुम्हें बताऊंगा ही उस प्रमुख को बोलेंगे आगे, यदि ब्रह्म नहीं है तो क्या बोलेंगे वो, यदि अन्य को बोलेंगे तो ब्रह्म जो से भिन्न होगा घटादि समान जड़ होगा, ये पूर्वादि की शंका है, ये शंका है कि नानो राज्ञा यथोक्तम ब्रह्म निषेध था, राजा ने जो गार्ग्य ने कहा हुआ ब्रह्म निषेध कर राजा के द्वारा, तस्य यथोक्तस्य अब्रह्मत्व में जितने गार्ग्य ने कहा अब्रह्म है तो अब्रह्मत्व सिद्ध कर दिया राजा ने, अथवा ये साध्य है वहां, अथवा तो अन्यथा थी या उससे भिन्न कोई है, पूर्वादि से बोलता नाज्ञ पहले वाला हो नहीं सकता, यदि वो ब्रह्म न हो तो राजा आगे बोल रहे सर तुम्हें मैं ज्ञान कराऊंगा ये ऐसा नहीं बोल सकता, ब्रह्म है और दूसरा हो तो ये कहते हैं न बेबत जपयिष्यामि इति इत्यादि विशेष विरोधात आगे इत्यादि शेष आगे वाक्य आने वाला है उसका विरोध होगा, नेतर दूसरा पक्ष मानेंगे कि अन्य कोई ब्रह्म है, गार्ग्य ने जो कहा उससे अन्य कोई ब्रह्म है कहना हो तो क्या तस्यादि घटाधिवत अन्यत्वात् अन्य होने से भिन्न होने से, गार्ग्य ने कहा हुआ ब्रह्म तो है वो पूर्ण ब्रह्म नहीं तो कुछ तो ब्रह्म है वो, अच्छा तो तस्यादि घटाधिवत जो अब्रह्म होने से घटादि के समान अब्रह्मत्वापत्ति अब्रह्म हो जाएगा बात, ये शंका आगे कहा यद यद इत्यादि कहा था यद यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम, प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो संपूर्ण ब्रह्म मैंने आत्मसूत्र में कहा था विद्या सूत्र में आत्मा इति उपासित तदेव इदम अविद्या, वही ब्रह्म यहां पर अविद्या के द्वारा यहां अविद्या एकदा एकदा बूढ़े कल्पते रज्जु सर्प, उसी को यहां एक प्रकार अनेक प्रकार समष्टि रूप व्यष्टि रूप से बूढ़ों के द्वारा कल्पना की जाती है रज्जु सर्प के समान, जैसे रज्जु भी सर्प बता एक टीका में है थोड़ी यदवा इसी का अथवा दूसरा अर्थ यदवा आत्मा इत्येव सूत्रित है, आत्मा इत्येव उपासित सूत्रित है संक्षेप कहा है मुख्य ब्रह्मणी जो मुख्य ब्रह्म है उसमें किमिति आदित्यादि ब्रह्मांतरम गार्ग्यण उत्तम, जब वो ब्रह्म पहले है तो गार्ग्य फिर आदित्यादि को ब्रह्म क्यों कहा, यह शंका आ गई तब उसे उत्तर दिया पूर्व पक्ष श्रुति प्रत्याह, पूर्व पक्ष की जो श्रुति थी आदित्यादि को ब्रह्म कार्य की श्रुति को लेकर कहा यत कहा उसी को यद कहा यद शब्द से ही कहा है यही है यद यद कृष्णम ब्रह्म पूर्वोक्तम तदेव इदम अविद्या एकदा अनेकदा मूढ़ कल्पते रज्जु सर्प, उसी का अर्थ है एकदा अनेकदा माने समस्तवेन व्यस्तत्वेन, अनेकदा माने व्यष्टि और एकदा माने समष्टि रूप कल्पना है सारी है, वही अधिष्ठान तो वही है जो आत्मा इत्य उपवासित वही अधिष्ठान वही है उसी पर कल्पना है, अज्ञानी को द्वारा ही कहा समय हो गया है नहीं रखते हैं भाष्य ओम पूर्णमद पूर्णमिदमस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।